الباب الثاني والتسعون باب الوقار والسكينة وقار اور سکینت کا بیان وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اللہ تعالی نے فرمایا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑتا ہے تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته انما كان يتبسم۔ متفق عليه۔ اللهوات جمع لهات، وهي اللحمة التي في اقصى سقف الفم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح قہقہہ مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے گلے کے کوے نظر آنے لگیں، آپ صرف مسکرایا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم۔